biorą albo dają, inni leżą, potem wstają, idą wszyscy w jedną stronę albo w różne pokręcone. Ziemia drży, słońce świeci, jadą czołgi, lecą śmieci. Czas upływa cały czas, jeszcze mnogo, mnogo raz. A ty co? A ty co? A ty co? A ja nic. Wiatry wieją, drzewa szumią. Ci umieją, tamci umią. Jednym dobrze, drugim źle. Jeszcze wszystko czeka cię. Będziesz musiał, będziesz chciał, będziesz lub nie będziesz miał. Może ci się coś przydarzyć, jeszcze możesz sobie marzyć. A ty co? A ty co? A ty co? A ja nic. Można myśleć, szeptać, mówić. Można znaleźć albo zgubić. Można kochać albo rzucić. Można zostać albo wrócić. A mnie nic się nie poruszy, ani ręce, ani uszy. Wszystko jedno, gdzie się żyje. Raz się chudnie, raz się tyje. No i co? No i co? So